Het is 10 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Als Polen tanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt, zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, gezegd tegen een Franse televisiezender. Het interview komt direct na de top van Duitsland en Frankrijk in Parijs. Kiev vraagt er langere tijd om tanks om daarmee Russische aanvallen af te kunnen slaan. Maar over de levering bestaat oneenigheid. Verschillende Europese landen willen hun eigen Leopard-tanks naar Oekraïne sturen. Maar omdat die van Duitse makelij zijn, moet Berlijn toestemming geven. De Duitse regering twijfelde tot nu toe uit angst dat tanks sturen tot verdere escalatie leidt. Als westerse landen nog meer wapens leveren aan Oekraïne, dan leidt dat tot een wereldwijde ramp. Landen die eraan meewerken riskeren zelfvernietiging. Dat zegt de voorzitter van het Russische Lagerhuis in reactie op het besluit van ruim 50 landen afgelopen vrijdag om een nieuw pakket wapens naar Oekraïne te sturen. Als Washington en de NAVO wapens leveren die ingezet kunnen worden om onze steden aan te vallen, zei de voorzitter, dan zou dat represailles met nog zwaardere wapens uitlokken. In Brussel zijn vanmiddag zo'n 1000 mensen de straat op gegaan om de vrijlating te eisen van de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen. Amnesty International had deze week op zijn 42e verjaardag opgeroepen om vandaag te komen demonstreren. Van de Kastelen zit al bijna een jaar in de gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij wordt onder meer beschuldigd van spionage. Volgens de Belgische regering gaat het om verzonnen aanklachten. De rechter in Iran veroordeelde hem tot een celstraf van 40 jaar. In de Krimpende Waard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden die 167 reed op een weg waar je 80 mag. 35-jarige man zat in de auto met twee kleine kinderen. Politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij een meldpunt voor kindermishandeling. Het weer vanavond droog en bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Vooral in Zuid-Limburg kan nog wat lichte sneeuw vallen. Morgen is het overwegend bewolkt en wordt het maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Ook dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien is er elke maand een winnaar van 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. De Rabo ZZP-rekening. Voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Gert van 't Hof. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van de zondagavond. En die gaat natuurlijk over de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. En de spanning stond er voor de wedstrijd al flink op. Ja, ik heb zelden zoiets meegemaakt. Ik heb zelden in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa niet zoveel politie gezien. En dat ook nog eens bij een wedstrijd waarbij geen uitpubliek welkom is. Het is een beladen sfeer, het is een gekke sfeer. Met de harde muziek op de achtergrond. En of het tijdens de wedstrijd net zo gek en spannend was, dat hoort u van een aantal mensen die aanwezig waren in het stadion zometeen. FC Groningen verloor tegen Heerenveen het vijfde competitieduel op een rij. We waren competitief. Dat waren we een andere wedstrijd minder. Dus daar ben ik dan wel positief in. Maar de resultaten moeten wel gaan komen. Dat zegt de trainer. Maar hoe diep is de crisis bij FC Groningen? En de ijshockeyers van Den Haag hebben de beker gepakt. Maar hier de kans en de goal. Het is de winnende goal. Den Haag heeft de beker na de treffer van Jay de Ruiter. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Vuurwerk, een vijandige ambiance, een volle kolkende kuip. De klassieker van zondag 22 januari 2023. Goedemiddag vanuit Rotterdam-Zuid. Dit is de Kuip, dit is editie 193 in alle competities van de klassieker. Nog nooit zoiets meegemaakt. De sluiting, en dat is niet overdreven, van de Olympische Spelen in Peking was geweldig. Maar dit is ook waanzinnig. Wat een herrie. En oh, ruzie tussen Ali Reza Yarbakhsh en Timber. En Kukçu is erbij. Overtreding van Berghuis, maar we gaan verder. Het schot is zover. Doelpunt! Doelpunt voor Paxiao van Feyenoord. Wat een uithaal. Buitenkant vreemd. Gaat die bal in de bovenhoek. Een prachtige goal. Nou, hij doet het formidabel met zo'n heerlijke krul. De verhoek in, de kruising in. Het is echt met volle teugen dat Feyenoord er weer ingaat. Ook aan het begin van de tweede helft. Tadić kapt en heeft hem nu voor zijn linker. Brengt hem richting tweede paal, tweemaal vrij. En daar komt de goal. Ja, dit is de gelijkmaker. Ik denk dat het een eigen doelpunt ook wordt van Wiever eigenlijk. Klaassen kopt hem vanaf de achterlijn wel richting dat doel. Maar ik denk dat Wiever dat laatste zetje geeft. Eigenlijk uit het niets wordt het 1-1. We gaan richting het slot van deze wedstrijd. Feyenoord leek lang op weg naar de zegen, maar verzuimde door te drukken in de tweede helft. En op 90 minuten gebaseerd heeft Feyenoord ook niet heel veel kansen gehad. Kuzebue kijkt op zijn klokje en daar klinkt het laatste fluitsignaal. Het is voorbij, een wat teleurstellende klassieker toch? Ik weet het niet zo goed. Op dit moment ben ik teleurgesteld dat we gelijk hebben gespeeld. En, de komende tijd moeten we weer gaan winnen. Ik denk dat we met z'n allen, ondanks goed werk hebben geleverd, weer toch met een ander gevoel willen staan. Een terugblik op wat de mooiste wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal is. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Commentator Arman Afsaroglu hoorden we net in de compilatie, was aanwezig in de Kuip. En hetzelfde geldt voor AD-journalist Sjoerd Mossou. Ook vanzelfsprekend aanwezig bij de wedstrijd en de verhalen inmiddels opgeleverd. Goedenavond beide mannen. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Arman, met jou te beginnen. Jij zei in je commentaar vandaag dat je nog nooit zoiets had meegemaakt. Dan zit je natuurlijk ook in het moment. Denk je daar nu met terugwerkende kracht nog steeds zo over? Ja, ik vond het tamelijk extreem. Zeker voorafgaand aan de wedstrijd wat ik daar zag. Kijk, in Nederland is het mij nog nooit overkomen dat ik op weg naar een stadion als journalist door de politie werd tegengehouden en werd gedirigeerd naar een andere kant. Om vanaf een andere kant het stadion in te gaan. Na afloop gebeurt het wel eens vaker als er rellen zijn of iets aan de hand. Maar hier was het al op voorhand dat de politie mij vriendelijk verzocht ergens anders naartoe te gaan. En ik zei, ja, ik ben commentator van de NOS. Zou ik niet gewoon mijn kaart mogen ophalen daar? Nou, uiteindelijk lukte dat wel. Maar de politieinzet, waterkanonnen, de hele omgeving van de Kuip die met hekken was afgesloten, zodat de spelersbus er doorheen kon. Een undercover bus van Ajax om maar niet bekogeld te worden. Ik vond dit echt zeldzaam. En zeldzaam erg ook eigenlijk wel. Het was ook eigenlijk niet nodig, weten we nu achteraf. Want er gebeurde tijdens de wedstrijd niets en ook om de wedstrijd heen niets. Maar Ja, ik vond het echt extreem. Ik vond het ook vrij triest om allemaal te zien. Sjoerd, hoe heb jij dat ervaren? Een overeenkomstig beeld? Ja, ongeveer hetzelfde. Ik stond ook, anderhalf uur voor de wedstrijd achter een waterkanon te wachten tot ik naar binnen mocht. Ik dacht, ik ga achter het waterkanon staan. Dat leek mij een strategisch goede keuze. Maar het is niet iets om te lachen eigenlijk. Want het is eigenlijk treurig dat het zo moet. En inderdaad, zonder uitsupporters notabene. De bus van Ajax was ook een soort van neutraal gemaakt. Hè? Die reden in een bus van een Engelse ferrymaatschappij in plaats van gewoon in de Ajax-bus. Om maar te zorgen dat ze min of meer ongezien die snelweg over konden. Het zegt alles over hoe beladen het inderdaad was. Armand zegt dat terecht. Ja, en dan wil ik toch maar direct naar aflopen. En dan gaan we zo meteen het sportieve doen. Want er hing natuurlijk een beladen sfeer rond de klassieker. Dat is altijd zo. Maar dan is er nu een extra randje. Hè, voor het eerst in 2019 publiek in de Kuip bij een klassieker. En dan loopt bij Ajax Steven Berghuis rond. Daar is al heel veel over gezegd. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap. Van Rotterdam naar Amsterdam, dat ligt altijd gevoelig. Berghuis toont zich voor de camera's. Na afloop van ESPN niet kritisch op de supporters, maar wel op de media. De media heeft het lekker aangewakkerd. Hoe bedoel je dat? In allerlei berichtgeving. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord. Onze trainer, de trainer van Feyenoord. Met verstandige woorden. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Nou, vertel. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een René van der Gijp. Begin ik met de domste eigenlijk. De dingen die hij zegt in de uitzending. Een algemeen dagblad waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met kinderen, gezin. Die het verstandig vinden om een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de cover te doen. Zou dat helpen, denk je, richting alle mensen die cover zien? Helemaal in Rotterdam. Dus deze week heeft wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. En ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen. En dat is het eigenlijk meer. Want als je vandaag ziet in het stadion, prima. Fluiten, oké. Een paar spreekkoren, oké. Maar mensen worden zo opgehitst op dat media. En dat heeft veel impact op mij en mijn familie. Ja, Sjoerd, jij bent natuurlijk van het Algemeen Dagblad. Jij schreef in de krant van afgelopen vrijdag een verhaal. Hè? Kopzorgen, hoe moet dat met Berghuis? Maar bent natuurlijk als verslaggever niet verantwoordelijk voor hoe de voorpagina van een sportkatern is gemaakt. Daar heeft Steven Berghuis het over. Ja, hij zegt, ja, daar word ik afgebeeld op een foto in Ajax-shirt. En hij lijkt iets te zeggen van fuck you. Tenminste, dat maak ik er zelf dan maar even van. Vind jij dat hij een punt heeft? Ik vond het sowieso een fascinerend interview. Ook wel echt wel een sterk interview in de zin dat hij heel uitgesproken was. Dat tekent denk ik, dat is een persoonlijkheid. Niet je mond houden, maar je gewoon uitspreken. Dat mag altijd. Ook wat hij over de media zei, vond ik ook interessant. Ik vind ook dat de media daar verantwoordelijkheid in heeft. Of in hebben. Zeker bij dit soort onderwerpen. Je moet er altijd heel goed over nadenken. Hoe je dingen brengt. Hoe je dingen misschien wel niet brengt. Dus dat is best wel interessante materie. Goed dat hij dat opwerpt, helemaal prima ook. Kritisch zijn op ons mag natuurlijk ook. Haal het met name over die foto. Ja. Nou ja, als ik naar die foto keek, ik werd daar 's ochtends vrijdagochtend al over geappt door zijn zaakwaarnemer. Dus ik wist hoe gevoelig het lag. Ik wist in eerste instantie eerlijk gezegd niet wat het over ging. Ik dacht dat het over de cover tekst of zo ging, maar het ging ze specifiek om de foto. We hebben het op de redactie over gehad. Ik kan me er iets bij voorstellen. Het is geen bewuste keuze uiteraard geweest. Want je maakt gewoon een cover met die moet wat expressie hebben, maar die hoeft geen fuck you uitstraling te hebben. Dus misschien die foto had inderdaad misschien anders gekund. Ik vraag me wel af in hoeverre dat een rol in het geheel heeft gespeeld. Mm-hmm. Kijk, het probleem voor de media is ook in dit geval natuurlijk geweest. Je moet het niet dikker aanzetten. Je moet het niet verder aanzetten dan nodig. Maar je kunt er ook niet omheen dat het natuurlijk een grote kwestie was. Zeker. Alleen als je kijkt naar waar we het net over hadden, hè, met allemaal de maatregelen, de ongelooflijke maatregelen die zijn genomen rondom deze wedstrijd. Met hekken. Vrijdag zijn er 11 hooligans van Feyenoord gearresteerd. ook strategisch gezien vanuit politieoogpunt. Want had dat een strategische achtergrond. Had ook met deze wedstrijd te maken. Er waren allerlei maatregelen. En daar kun je niet omheen. Daar moet je over berichten. En daar zijn wij voor. Ja. En dat hebben we dus ook gedaan. Nou, ik vond het stuk wat je had geschreven genuanceerd, hoor. En op zich, ja, die foto, daar kun je over discussiëren. Steven Berghuis en zijn zaakwaarnemer vonden dat een vervelende foto. Ja, ja, nee, begrijp ik ook nog wel. Dat mag. Ja, nee, maar dat wil ik ook nog best in meegaan. Maar we hebben wel steeds heel zorgvuldig afwegingen proberen te maken. We hadden ook Dennis de Kloeze, directeur van Feyenoord, en John de Wolf in de krant. Die vroegen daar zelf om, kunnen wij ons woordje doen bij jullie? Want we willen eigenlijk voorkomen. Het was juist de-escalerend ook bedoeld natuurlijk vanuit Feyenoord. En denk ik ook met goede intenties. Kunnen wij ons verhaal doen over de komende klassieker? En daar hebben we het uiteraard, we hebben er wel over nagedacht, maar we hebben er wel ruimte voor geboden, ook omdat we het zelf belangrijk vonden. Dus je zoekt wel voortdurend naar, naar de goede balans. Arman, hoe heb jij dit allemaal gevolgd? Wat is jouw mening hierbij? Ik vond dat Berghuis wel gelijk had met wat hij zei. Ik heb me de afgelopen weken ook wel aan bepaalde zaken gestoord. Niet zozeer aan het artikel hoor van Sjoerd, maar wel aan het feit dat we... Ja, af en toe leek het wel op een zekere mate van heigerigheid die je niet aan de dag moet leggen bij dit soort wedstrijden, waar de gevoeligheden toch al hoog zijn. Ik heb in podcasts en in andere artikelen mensen horen zeggen, ja, deze wedstrijd die wordt gestaakt, dat kan niet anders. Bepaalde dingen die op fora worden gezegd, supporters fora, waar niet al te verstandige mensen rondlopen, die dan zeggen, ja, er zijn dartpijltjes ingekocht om door netten te gooien. Dat wordt dan ook wel eens geroepen op radio, op tv of op kranten. Dan vraag ik me af, moet je dat dan doen? Ja. Want daarmee gooi je alleen maar olie op het vuur. Je kan het ook, ja, je hoeft niet alles te zeggen. Laat ook op bepaalde zaken achterwege. Sjoerd heeft gelijk. Kijk, de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen, dat is een feit. Daar moet je over berichten. Dat is gewoon zo. Daar hebben we het nu ook over. Maar je hoeft niet alles te benoemen. Je hoeft niet te zeggen, laat Berghuis thuis. Want daarmee hit je het ook weer op. Dus ik vind dat we het met z'n allen misschien iets te hebben. We praten soms misschien ook met z'n allen veel te veel. Dan de wedstrijd. Willem van Hanegem zegt in zijn column, om dan toch het AD nog maar een keer aan te halen, Sjoerd. Gemiste kans voor Feyenoord. Delen jullie die mening, Sjoerd, jij eerst? Ja, nee, zeker wel op basis van de vorm waarin Ajax stak natuurlijk sowieso. De druk die er bij Ajax op zat. Was dit natuurlijk een uitgelezen kans om van Ajax te winnen. Zeker in eigen huis. En ook op basis van het spel wel. Ze waren 60 minuten, vond ik ze goed Feyenoord. Met name in het veldspel. Ze kregen weinig echte grote kansen. Of relatief weinig gezien het overwicht qua druk op de tegenstander. Dus dat hebben ze wel een beetje laten liggen. Ik denk dat gevoel ook wel overheerste bij Feyenoord. Ja, Arne Slot, de trainer, vond ook dat zijn ploeg 2 punten heeft laten liggen. Ja, ik denk als je thuis moet spelen en je hebt er heel lang 1-0 voor gestaan. En je krijgt op het einde al de grootste kans om zelf 2-1 te maken. Dan voelt dat denk ik voor ons wel zo, ja. Mooie woorden. Nou ja, analyse van hoe ik het gezien heb. Ja. Toch tevreden zijn dat er periodes zijn geweest, was je misschien niet bij, maar dat Ajax, Feyenoord, zeg maar overhoop speelde door kwaliteit. Dat is niet meer zo. Nee, ik vond dat vorig seizoen al niet. In beide onderlinge ontmoetingen denk ik dat wij 2 keer zeker niet minder zijn geweest. Waren we wel ongelukkig dat we 2 keer verloren. Nou, nu zijn we dat betreft hebben we weer een stapje gemaakt. Het is prachtig, maar het is gewoon heel mooi om te zien dat er wel teleurstelling is in de kleedkamer. Het is niet prachtig om te zien, maar het is goed om te zien. Ja, zijn collega-trainer van Ajax, Alfred Schreuder, zei na afloop dat hij wel kon leven met het gelijke spel. Nou goed, we kwamen natuurlijk eigenlijk wel om te winnen. Dan moet je gewoon realistisch zijn. We moesten eigenlijk ook winnen. Als je de hele wedstrijd ziet, dan denk ik dat ik wel kan leven met een gelijkspel. Ik vond wel dat we de tweede helft denk ik heel goed in de wedstrijd weer terugkwamen. Ja, Arman, hoe luister jij naar Alfred Schreuder, de man die niet te benijden valt? Ja, ik vind dat Alfred Schreuder altijd heel erg op zoek is naar lichtpuntjes. En die zie ik niet zoveel meer bij Ajax. Dus ik snap niet waar hij die lichtpuntjes vandaan haalt de laatste week. Ik vind dat Slot gelijk heeft. Feyenoord was beter. Feyenoord verdiende het eigenlijk ook gewoon om te winnen. Er was een rare fase van 1 minuut of 5 tot 10 in de wedstrijd, waarbij Ajax opeens de geest kreeg. In de tweede helft kwam ook de gelijkmaker. Ja. En een goal. Maar daarna kantelde het weer in Feyenoords voordeel. Dus ja, als er één ploeg is die mag klagen over dit gelijkspel, is het Feyenoord. Ajax heeft... Ja, niets om te beweren dat zij hier de zegen verdienden. En dan als je puur de cijfers erbij pakt, de harde cijfers en de balans opmaakt, dan heeft Ajax 6 eredivisie duels op rij niet gewonnen. heb je sinds 22 oktober geen wedstrijd meer gewonnen in de Nederlandse competitie, die dit seizoen misschien nog wel wat zwakker is dan andere jaren. Ja, dat is dermate zwak dat ik het nog steeds eigenlijk wonderbaarlijk vind dat Alfred Schreuder nog steeds trainer is van Ajax op dit moment. Maar hij is het wel. Ja, hoe lang blijft hij dat nog, Sjoerd? Nou ja, dat is wel interessant. Want deze wedstrijd was cruciaal. Hè? Dat wist hij diep in zijn hart waarschijnlijk zelf ook wel. Ja. Als Ajax deze verloren had, dan zou het voor Schreuder sowieso heel erg moeilijk zijn geworden. Maar ze krijgen nu een programma dat wel heel gunstig is. In die zin dat ze, geloof ik, 5 degradatiekandidaten achter elkaar krijgen. Ja, waar Feyenoord eigenlijk de top van de Eredivisie ontmoet. Ja, exact. En daarom was dit voor Ajax, ook vanuit Ajax perspectief, ik denk ook dat de directie daar zo naar heeft gekeken, dat die Tim Blokken hebben bekeken en dat ze dachten van nou, als we deze nog net overleven, krijgen we daarna weer een beetje adem. En daar hopen ze natuurlijk op. Ja, en het kan natuurlijk zomaar zijn dat Ajax de komende relatief lichte wedstrijden wel gewoon wint. En dan gaat er weer wat druk van de ketel. Maar het is een gegeven dat Schreuder heel moeilijk zit en dat het, ja, voortdurend lijkt op een soort uitstel van executie. Ja, Sparta kan ook nog kampioen worden, Sjoerd. Dus je moet ook vaker naar het kasteel, denk ik. Armand komt er al veel. Het scheelt maar 6 punten, toch? Ja, precies. Het scheelt helemaal niet zoveel. Ik wil jullie beiden danken voor jullie commentaar vandaag en de stukken die zijn geschreven over de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Ja, en dan zou je na al die aandacht voor de klassieker bijna vergeten dat AZ-koploper Feyenoord tot op 2 punten is genaderd. De Alkmaarders wonnen thuis met 3-1 van Fortuna Sittard. Volgens AZ-aanvoerder Jordi Klaasie heeft zijn ploeg op het juiste moment toegeslagen. Kijk, je doet natuurlijk op dit moment, willen wij van wedstrijd tot wedstrijd willen we kijken hoe ver we kunnen komen. En je doet natuurlijk mee bovenin op dit moment. En er zijn dit soort potjes gewoon hartstikke belangrijk. Dus heb je op de juiste momenten je punten pakken. Ja, vandaag zijn denk ik wel belangrijke 3 punten. Het begint eigenlijk uitstekend. Het allereerste moment, die bal vliegt er meteen in. En dan lijkt er geen centje pijn voor jullie. Want ja, jullie hebben alles onder controle, dan al. Ja, klopt. Ik denk dat we goed begonnen. Van kant naar kant, met veel snelheid in onze aanval. Waardoor we ook denk ik gelijk de eerste 3-4 minuten erbovenop zaten. En ook gewoon denk ik op een goed moment scoren. Dus heb je vroeg in de wedstrijd wat je natuurlijk een hoop energie kan geven. En waardoor je natuurlijk wat makkelijker gaat spelen. Omdat uiteindelijk moet de tegenstander ook iets gaan doen. En dan komt uiteindelijk die 1-1 natuurlijk uit niets. Dat is balen. Maar ja, ik denk dat we daar wel gewoon verder zijn gegaan. Niet super goed gespeeld vandaag. Maar bij vlagen denk ik. Ik denk de goals waren op zich denk aardig. Ik denk de derde was denk prima gespeeld. En uiteindelijk denk ik moeten we de wedstrijd gewoon veel meer onder controle hebben. Moeten we volwassener nog zijn om zo'n wedstrijd uit te kunnen en moeten spelen. En dan gewoon uitlopen naar de vierde en vijfde. Maar dat laten we uiteindelijk na. En het is wel belangrijk om uiteindelijk tot die ene tegengoal te houden. En ja, dat is uiteindelijk gelukkig wel gelukt. Helemaal niet. Jullie gingen naar 3-1 gewoon staan van prima. We moeten midweeks nog een keertje. Ja, zo leek het natuurlijk wel op. Maar dat is natuurlijk best wel, ik wil het niet kwalijk noemen. Maar dat is wel iets natuurlijk om dingen uit te leren. Want ik bedoel, het kan ook zomaar de verkeerde kant op gaan. Als je wel per ongeluk een goal tegenkrijgt, dan kan het zomaar nog spannend worden. Dus dat is wel iets om nog volwassener in te worden. En om nog beter een wedstrijd uit te kunnen spelen en te controleren. En dan langzaam uitlopen. Dus dat is zeker ook verbeteren. Zeker veel reden voor verbetering. Ja, en nou heeft iedereen zich wekenlang afgevraagd, moeten we nou spreken van een top 3? Moeten we spreken van een top 4 of misschien wel een top 5? En jullie staan nu tweede en jullie hebben Feyenoord op 1 wedstrijd. Kunnen jullie ze te pakken hebben? En sta je bovenaan? Dan doe je dus gewoon mee en kun je voor de titel gaan. Ja, op dit moment doen we mee. En we willen graag wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Ik denk dat je over een wedstrijd of, het zal er zijn 7, 8. Kan je denk ik echt zeggen of we echt mee gaan doen, ja of nee. En tot die tijd willen we het echt gewoon rustig aandoen. En gewoon wedstrijd voor wedstrijd willen we het gaan beleven. Dat zegt Jordi Klaasie. De volgende wedstrijd van AZ is inderdaad midweeks. Komende woensdag tegen Go Ahead Eagles. Ja, dat was de top van de Eredivisie. Dan zakken we langzaam maar zeker naar beneden. En komen we uit bij FC Groningen. Verkeerd in zwaar weer. De ploeg verloor de derby van het noorden met 3-1 van Heerenveen. De 5e nederlaag alweer op een rij. Groningen staat 15e, maar eigenlijk in punten gelijk met de nummers 16 en 17. Oftewel, de alarmbel wordt geluid in het Groningse. Gelijk staat Groningen met FC Emmen en Volendam. Hoe groot is nou die crisis? Dat vragen we aan William Pomp, een verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Goedenavond, William. Ja, goedenavond. Hoe groot is de crisis? Ja, nou, vrij groot. FC Groningen had natuurlijk geen moment verwacht, zeker niet voorafgaand aan dit seizoen, dat zij zo rond de helft van de competitie op deze plek zouden staan. Sterker nog, het doel was onder trainer Frank Wormhoed om in ieder geval voor de play-offs voor Europees voetbal te gaan en binnen 3 jaar op de grote markt terecht te komen om daar het halen van Europees voetbal te vieren. Maar ja, dat doel lijkt verder weg dan ooit. Dan toch, hoe komt het? En als het een makkelijke antwoord, als een makkelijk antwoord mogelijk was geweest, dan was het waarschijnlijk al opgelost. Maar toch? Ik wou net zeggen, we hebben tot 11 uur, toch? Dus ja. Waag een poging. Nee, maar als ik dan 1 reden mag noemen, dan is het toch echt gebrek aan kwaliteit. Kwaliteit die door technisch directeur Marc-Jan Frederes volledig anders in was geschat. Tot voor kort zelf zei hij nog dat dit elftal en deze selectie goed genoeg zou moeten zijn om de doelstelling te halen. Maar daar is hij inmiddels ook wel van teruggekomen, gezien het feit dat hij keihard werkt aan het halen van versterkingen en het feit dat afgelopen week ook 3 versterkingen binnenkwamen. Maar kwaliteit is wel het probleem. Ja, daar staat tegenover dat Ngonge en Kassanwiro zijn verdwenen. Heb je dan het idee dat Groningen erop vooruit is gegaan? En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Hè? Als het gaat om de kwaliteit van de speler, maar ook als het gaat om de sfeer in de kleedkamer. Ja, nou, dat was ook een van de doelstellingen toen in november de winterstop begon. Toen één doel was versterkingen halen. Dat heeft heel lang geduurd. En het andere doel was wat rotte appelen verwijderen uit de selectie. Zowel Cyril Ngonge als Neraisho Kassanwirio behoorden tot die rotte appelen. Dat bleek eigenlijk uit hun gedrag. Ook Frank Wormhoed stelde... Ga door. Ook Frank Wormhoed die had ook grote moeite met die jongens. Uiteindelijk was dan de beste oplossing dat zij uit de selectie verwijderd zouden worden. Maar als het dan gaat om de positie van de belangrijke mensen, zeg maar, dan is Wormhoed natuurlijk al weg als trainer. Dan is zijn opvolger Dennis van der Ree niet bepaald ervaren. Is hij dan geknipt voor de job? Nou, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ik moet zeggen, hij is wel voortvarend van start gegaan. Ook tijdens het trainingskamp in Spanje, waar hij met zijn werkzaamheden begon. Hij heeft ervoor gekozen om niet op dezelfde weg door te gaan als die Wormhoed was ingeslagen. Maar eigenlijk een heel nieuw elan aan FC Groningen mee te geven. Dat heeft hij gedaan door jonge debutanten te brengen. Zoals Tijmen Blokzijl, 17-jarige jongen, die nu centraal in de verdediging staat. En hij probeert, zeg maar, vandaag ook met een nieuwe speelwijze. Hij is eigenlijk een trainer die van 4-3-3 is. Maar hij speelde vandaag 3-5-2 en dat wilde hij ook voor blijven houden. Probeert hij FC Groningen wel een nieuw gezicht te geven dat bestand is tegen die degradatiestrijd. Maar het is natuurlijk wel een enorme gok die hij neemt. Ja. Kan ook verkeerd uitpakken. En dan heb je natuurlijk Marc-Jan Flederes, die begonnen is in 2019. Evenals de algemeen directeur Wouter Gudde. In hoeverre staan die nog naast elkaar? Nou, ik bespeur ook wel wat haarscheurtjes in die samenwerking, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ze begonnen als buren zelfs. Ze wonen bij elkaar in de straat. Dat is inmiddels niet meer het geval. Overigens heeft dat niets te maken met de slechte resultaten, denk ik. Maar het zijn beide hele jonge directeuren die voor het eerst, zeg maar, voor dit soort hete vuren staan. En ja, dat merk je toch ook wel, zeg maar. Men is hier in Groningen 23 jaar Hans Nijland gewend geweest. Ja. Nou ja, die haalde in een soortgelijke situatie in het eerste seizoen van Danny Buijs. Toen stond FC Groningen bij de winterstop ook bijna onderaan. Haalde hij zeer voortvarend 6 versterkingen. Waardoor het tij nog werd gekeerd in het tweede seizoen zelf. Je ziet nu wel dat het allemaal veel moeilijker en veel krampachtiger gaat. En dat wijt ik ook wel een deels aan onervarenheid. Nou ken ik de verhalen van vroeger. Dat het Dagblad van het Noorden een trainer kon maken en breken. Dat jullie de kritische luis in de pels van de club waren. En je moet al een beetje lachen. Ik hoef jou die geschiedenis niet te vertellen. Die ken jij. Ik ken de verhalen, jazeker. Maar zijn de verhalen van toen niet meer de verhalen van nu? Oftewel, is dat sentiment er minder? Nou, ik denk, nou nee, de media die zijn nog steeds niet erg geliefd bij de huidige directie van FC Groningen. Ook niet, is misschien wel een leuk verhaal. Marc-Jan Frederes die bezocht onlangs Jurgen Strand Larsen. Die speelt inmiddels bij Celta de Vigo, de recordtransfer van FC Groningen uit het hele verleden. En toen hij in Vigo was met Jurgen Strand Larsen, hebben ze ook de noordelijke pers even geanalyseerd. En toen kwamen ze toch eigenlijk wel tot de conclusie dat de Spaanse media meer achter de club staan dan dat de media in FC Groningen doorgaans doen. Dus in die zin zijn we nog steeds wel een beetje de boeman. Maar ja, goed, we kunnen natuurlijk niet aan de gang blijven met het wegschrijven van trainers. Ik vind wel dat Dennis van der Ree een eerlijke kans moet hebben. Dus die krijgt hij ook. Heel goed. Donderdag Cambuur, zondag Volendam. Het moet wel gaan gebeuren, zou ik tot slot willen zeggen. William Pomp, dank je wel. Verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Featuring Sam Smith en Promises. De Uithof in Den Haag was vanmiddag het decor van een bloedstollende bekerfinale tussen de ijshockeyers van Heijs Den Haag en de Flyers uit Heerenveen. Een verslag van Jan Kees van der Kun. Het is vlak voor de wedstrijd. De spelers staan al op het ijs. 3000 toeschouwers maken er een feestje van in de Uithof in Den Haag. Ze zitten allemaal al netjes op hun plaats. Op eentje na. Dat is een peutertje en die tikt nog eventjes van de buitenkant tegen het glas. Ja, even papa gedag zeggen. Even mental support. Even gewoon gedag zeggen aan het ijs. Wat begrijpt hij al van wat papa vandaag gaat doen? Ja, hij begrijpt dat papa op het ijs staat en naar de keeper moet. En als de tegenpartij dan scoort, dan is het boe. Dus, en als papa scoort, dan is het? Papa. Oh, papa. Tot zover de theorie. In de praktijk klinkende aanmoedigingen van de familie van Joey Oosterveld toch echt wel net eventjes anders. Kom op, Joe! Shoot! God! Mist hij hem? Ja, de zenuwen, de stress moet er ergens even een beetje uitkomen. Dat komt dan een beetje bewegen en een beetje schreeuwen. En wie zit hier nou één rij voor je ook zo fanatiek mee te schreeuwen en mee te leven? Mijn schoonmoeder, mijn schoonvader is mijn oma. Ja, oma die roept het hardst volgens mij. Ja, natuurlijk. Daar kom ik voor, speciaal. Kom op, ja! Kom op, ja! Is het niet heftig om hem zo te zien? Ja, nou, ik ben er wel nu redelijk aan gewend, na 6 jaar. Dit was een flinke clash. Ja, dat wel. Maar daar zijn ze gelukkig ook wel goed voor beschermd. Het kan natuurlijk altijd heel fout gaan. Maar het is een harde sport, dat altijd. Kom op, Joe! Heel lang blijft het 0-0. Kom op, Jay, alsjeblieft. Maak jij hem dan. In de slotfase gaat het wel ineens hard. Heerenveen komt op voorsprong, maar niet voor lang. Ja! Ik wilde je nog vragen naar die tegengoal, maar het is alweer gelijk. Ja, gelukkig wel, gelukkig wel. En wat een ontlading dan, ja, hè? Ja, niet normaal. Snel vergeten die tegengoal en erop en erover. Maar het blijft bij 1-1 en dus komt er overtime. Verlenging dus. En oh, dat is niet goed voor het hart van een 85-jarige. Oma, gaat het nog goed? Ja, ja, het gaat doen, ja. Stoot spannend! Wordt er gek van. Echt, geen penalties. Kom op, Jeff! Kom op! Ja! Yeah! Woo! Wel, we hebben de beker! Woo! Papa heeft gewonnen! Papa gewonnen! Opluchting en feest op de tribunes. En ja, natuurlijk is er ook een feest op het ijs. Lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Blijf het. En natuurlijk doet ook Joey Oosterveld eraan mee na deze winst in de bekerfinale. Maar oh, wat was die zwaar bevochten. Hele zware. Maar voelt heel goed dit. Moet je kijken, man. Ah. Even om je heen kijken. Ja. Zijn er 3000 man? Ja, even op je heen nemen. Wat betekent deze beker nu voor jou? Ja, gewoon teamprestatie. Gewoon zoveel te maken dingen gehad dit seizoen. Zoveel blessures en dat we daar als team zo doorheen vechten en met dit afronden, dat is geweldig. Wat dat betreft is deze finale wel symbolisch voor de manier waarop jullie dit hele seizoen al beleven. Hè? Onderliggende partijen zijn, toch weer terugknokken van een achterstand en dan ja, vlak voor tijd het afmaken. Ja, dat is het. Altijd blijven knokken. Ik denk dat het altijd een beetje in de Haagse mentaliteit heeft gezeten. En ja, dit bewijst nu ook wel weer. Gewoon doorknokken. Nooit opgeven. En nu? Wat ga je nu doen? Feestje bouwen. Ja, die Jan Kees, die had gewoon een familieuitje met de familie Oosterveld. Prachtig om te horen. En oma, die zal nu, mag ik hopen, 7:30 lekker op bed liggen. Is dik in de 80. Manchester United had in de Premier League de achterstand op koploper Arsenal kunnen verkleinen. Maar de directe confrontatie werd met 3-2 verloren. Het stond lang 2-2, maar in de laatste minuut kwam er alsnog die winnende treffer voor Arsenal. Correspondent Geert Langendorf, goedenavond. Goedenavond. Nou, hadden wij een indrukwekkende topper in de Eredivisie. Al was het spel soms niet al te best. Hoe heb jij het in Londen beleefd, deze geweldige wedstrijd op papier? Het tempo was bijna niet bij te houden. Het ging echt ontzettend snel. De spelers die moesten echt tot het uiterste gaan om het letterlijk bij te kunnen benen. En Wout Weghorst bijvoorbeeld, die zei na afloop van... ik ben de Premier League gewend toen ik bij Berlin zat. Maar dit was wel weer even wennen na een periode in Turkije. Ik redde het, maar met moeite. En zo was het eigenlijk voor iedereen. Het ging heel snel op en neer. Het geluid in het stadion was fantastisch. Echt wel bij een topper hoort. En het scoreverloop idem dito. Van 1-0 naar 1-1, 2-1, 2-2. En vervolgens, zoals je aangaf, in de slotminuut 3-2 voor Arsenal. Ja, voordat we zo nog even doorpraten over Arsenal, natuurlijk eerst even de focus op het Man United van Erik ten Hag. En dus sinds kort Wout Weghorst. Een basisplaats voor hem. Vinden ze dat daar verrassend in Engeland? Ja en nee. En Wout Weghorst wordt toch min of meer gezien als een speler die was mislukt bij Burnley. Maar het natuurlijk wel heel goed had gedaan op het WK met Nederland tegen Argentinië. Die twee goals in de extra tijd. Maar hij liet tegen Crystal Palace al eerder in de week zien dat hij best wel mee kan met het niveau. Hij kwam dan weliswaar niet in scoringsposities. Maar als aanspeelpunt, als kapstok zoals dat heet, deed hij het behoorlijk aardig. En vandaag deed hij dat eigenlijk ook. Hij trok gaten voor medespelers. En was goed in de opbouw, maar wederom niet in scoringsposities. Nee. Ze vonden het aan de ene kant dus wel raar, maar aan de andere kant, het paste ook wel. Ja, het Man United had de kans om de Premier League echt weer spannend te maken. En zelf ook die vooraanstaande rol weer in te nemen. Nu, kijk ik naar de stand, heeft Arsenal 50 punten uit 19 wedstrijden. En Man United 39, staat vierde, heeft 11 punten achterstand en een wedstrijd meer gespeeld. Ja, het moest nu eigenlijk wel gebeuren, hè? Ja, inderdaad. En dat merkte je ook heel duidelijk na afloop bij Erik ten Hag. Die was echt woedend op zijn spelers. Omdat de drie goals die Man United tegenkreeg, die kwamen allemaal voort uit persoonlijke fouten. Bijvoorbeeld Aaron Wan-Bissaka, die stond te slapen toen Nketiah bij hem uit zijn rug kroop. Christian Eriksen, die een beetje schaapachtig meeliep met Saka zonder in te grijpen, waarna Saka kon scoren. En natuurlijk die goal in de slotminuut, waar een bal eigenlijk min of meer in de scrimmage kwam. Dus Erik ten Hag was kwaad, hij wist dat het moest gebeuren. Hoopte op het einde in ieder geval er een punt aan over te houden, maar dat lukte niet. Dus hij stond in één keer weer met twee voeten op de grond. En inderdaad, de titelstrijd die lijkt in ieder geval niet beslist te worden tussen Arsenal en Man United. Maar dat gaat weer gewoon tussen Arsenal en City. Ja, waarbij Arsenal dus vooralsnog de beste papieren heeft. Voorsprong van 5 punten op City en een wedstrijd te goed. Ja, daar herleven oude tijden. Hè? Dat is wel weer even geleden. Dan moeten we terug naar Robin van Persie, Thierry Henry en Dennis Bergkamp. Ja, inderdaad. En dat merk je ook heel duidelijk rond het stadion. En nadat ze zijn vertrokken bij Highbury, het oude stadion waar we natuurlijk Bergkamp met name furoren maakten, en naar het Emirates gingen, was het Emirates eigenlijk een hele saaie bedoeling. De sfeer zat er nooit in. Nu kom je een half uur voor aanvang bij de wedstrijd. Je kan echt over de hoofden lopen. De sfeer zit erin. Ze zingen. En dat gebeurt tijdens de wedstrijd ook continu 90 minuten lang. Dus ze geloven er ook echt weer in. En je ziet de oude helden ook weer in het stadion komen. Cesc Fabregas was er bijvoorbeeld. Tony Adams, die zich uitgebreid liet fotograferen door fans. Noem ze maar op. Ze zijn er allemaal weer. En het leeft weer. Nou, dan toch nog even naar Manchester City. We moeten het hebben over Erling Haaland. Hè, want het is ongelooflijk wat deze man doet. Zijn club Manchester City won met 3-0 van Wolverhampton Wanderers. En Haaland maakte een hat-trick. Is hij op weg nu al naar een, noem het maar even, een legendarische status, Geert? Ja, ongetwijfeld. Zonder enige twijfel. Hij maakte zijn vierde hat-trick van het seizoen. In zijn 19e optreden. Ter vergelijking. Het oude record stond op naam van Ruud van Nistelrooy in zijn tijd bij Manchester United. Die had er 65 wedstrijden voor nodig. Hij staat nu op 25 Premier League doelpunten. En het moderne record staat op 32. Van Mohamed Salah. Shearer en Cole hadden er weliswaar 34. Maar dat waren in seizoenen toen er nog 42 wedstrijden in totaal gespeeld werden. Ja, waar dit naartoe gaat, niemand weet het. Als hij bij City blijft, lijkt hij echt alle records te gaan breken. En dan komt hij ook dit seizoen uit op 50 Premier League goals ongeveer. Ja, dat is nog wat voorbarig, maar hij is in ieder geval aardig op weg. Dankjewel, Geert. Dit was ons goed bijpraten over het Engels voetbal. Want mooi is het daar in de Premier League. Gaan wij naar het WK handbal. Het is de day after voor de Nederlandse handballers. Gingen gisteravond tegen Duitsland met ruime cijfers onderuit. Het werd 33-26 voor de Duitsers. Door die nederlaag is de kans op een plek in de kwartfinale van het WK vervlogen. En weten de Nederlandse handballers dat het toernooi erna morgen op zit. Toch overheerst de trots bij sterspeler Luuk Steyns, vertelt hij in gesprek met Richard van der Made. Overal gezien heb ik wel het gevoel en ben ik wel heel trots op de ploeg hoe we toch weer een volgende stap gezet hebben. Want als je dit op voorhand gezegd had, had misschien niemand geloofd, zeg maar, dat we toch zo dichtbij konden zijn, zo lang echt een rol van betekenis zouden spelen op dit toernooi. Zeker omdat we ook met een wildcard gekomen zijn. Dus ook wel trots, maar ook wel teleurstelling van die wedstrijd van gisteren. Zo eerlijk moeten we zijn tegen een land als Duitsland en ook tegen Noorwegen. Moet alles kloppen, wil je tot resultaat komen. En tegen Noorwegen was het net niet goed genoeg en gisteren was het gewoon niet goed genoeg. En dan zie je dat je de aansluiting mist en dat Duitsland gewoon te goed is om te kunnen verslaan. Valt jullie iets te verwijten na gisteravond? Ja, het zal altijd de eeuwige discussie blijven over ons team, in ons team, met ons type spel. We zijn een ploeg die veel risico moeten nemen en vaak in omschakeling het verschil moeten maken, omdat we gewoon een snelle ploeg hebben en niet per se een standaard team hebben die ook makkelijke doelpunten van afstand kan maken. We moeten risico nemen, we moeten snel gaan, willen we verrassend zijn en willen we tot resultaat komen. En soms ga je dan iets te snel. En gisteren begin tweede helft gingen we denk ik iets te snel. Maken we verkeerde keuzes, missen we een paar ballen. Verliezen we een paar ballen, te slordig. En dan wordt het verschil eigenlijk te snel te groot in het begin van de tweede helft. En dan is Duitsland gewoon te goed om daar nog terug te kunnen komen in die wedstrijd. Vlak voor de kerstdagen ben jij je vader verloren. Dit zal natuurlijk daardoor ook een emotioneel toernooi voor jou geweest zijn. Heel snel moest je alweer met de ploeg bij elkaar komen. Hoe ben jij ermee omgegaan? Ja, ik wist één ding zeker, dat mijn vader sowieso wilde dat ik het WK zou spelen. Hij had dat ook nog heel graag willen zien, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Maar ik denk dat hij ook nog zelfs misschien wel erover nagedacht heeft van stel nou dat het tijdens het WK gebeurt, dan belemmer ik het WK van Luuk of van hem. En dan, ja, dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. En uiteindelijk is het allemaal inderdaad mooi voor kerstmis gebeurd. Met familie erbij. Met alle dierbaren om hem heen. En dat ik 2 januari me zou melden bij de nationale ploeg was eigenlijk wel vanzelfsprekend voor mij. Omdat ik wist dat mijn vader dat sowieso ook zou willen. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het is natuurlijk heel kort op het overlijden van mijn vader geweest. En dan heb je hier heel veel afleiding. Maar misschien niet altijd genoeg tijd om dat rouwproces in te gaan en alles voor jezelf te verwerken en een plekje te geven. Dat zal misschien nog wel komen. En ja, nogmaals, ik ben ook, heb ik ook al eerder gezegd, heel trots op hoe mijn teamgenoten hier mij steun hebben gegeven, zeg maar, deze periode. Zonder hun was er zeker niet zo doorheen gekomen. En ik had dat met geen ander team dit proces willen delen, denk ik, dan met deze jongens. Je zal veel aan hem gedacht hebben ook. Ja, het is inderdaad, zeker op het begin van het toernooi, toen mijn familie ook, mijn moeder en mijn broer en mijn vriendin op de tribune zag zitten, de eerste wedstrijd. Er zijn wel genoeg besefmomentjes geweest dat daar op de tribune iemand miste. Of dat er inderdaad toch wel heel veel gebeurd is de laatste maanden. En dat is inherent aan de keuze die ik nu gemaakt heb. Ik heb daar voor mezelf zo goed mogelijk mee proberen om te gaan. Ik weet ook dat ik niet in topvorm ben nu en ook niet geweest ben dit toernooi. Maar ik heb het gewoon zo goed mogelijk proberen in te vullen voor mezelf, voor het team, voor mijn familie. Ik hoop dat ik nu gewoon ook nog wat tijd rustig krijg in Nederland om bij mijn moeder te zijn, bij mijn broer te zijn. En samen met mijn vriendin ook alles rustig te kunnen gaan verwerken. Ja, Luuk Steyns, een bijzonder gesprek dat hij had met collega Richard van der Made. Dat ging over het WK handbal en over de belangrijke zaken des levens. Het verlies in dit geval van zijn vader, ook bekend vermaard ook in het Nederlandse handbal. Dag 7 op de Australian Open was een dag vol verrassingen. We blikken met Mark Brasser, onze verslaggever ter plaatse, terug op de dag van vandaag en kijken vooruit naar de wedstrijden die morgen op het programma staan. Mark, goedenavond voor jou, goedemorgen. Ja, dag Gert. Goedemorgen inderdaad. Ik wil eigenlijk toch met iets heel anders beginnen. En dat is dat bewuste tweetje wat jij de wereld in slingerde. Of waar je in ieder geval op reageerde voor jou gisteren. Want Boris Becker is weer aan het werk. En jij stuurde The Return of the Legend. Ja. Hij is weer aan het analyseren. Hij is weer aan het analyseren, inderdaad. Gelukkig maar, Boris Becker is terug in de tenniswereld. Ja, voor mij, Gert, dat klinkt misschien een beetje gek. En misschien mag je dat als journalist niet zeggen. Maar voor mij is Boris Becker wel een held. Ik was vroeger, toen ik zelf tenniste, toen ik kleiner was, inderdaad. Was ik een fan van Boris Becker. En ja, hij heeft fouten gemaakt, inderdaad. Hij heeft de belasting opgelicht. En het is niet allemaal op zijn pad. Kinderen verwekt in bezemkasten. Prima. Ja, precies, inderdaad. Maar Boris Becker blijft voor mij toch altijd nog wel, ondanks die foutjes die hij gemaakt heeft. Kijk, hij heeft geen mensen vermoord, laten we dat duidelijk hebben. Blijft hij voor mij nog altijd wel die grote tennisser uit het verleden. En dan vind ik het inderdaad mooi om te zien dat hij weer terug is in de tenniswereld. En dat iedereen ook blij is dat hij terug is in de tenniswereld. Ja, goed, hij werkt overigens vanuit een studio in München, geloof ik, waar hij het commentaar mede geeft bij de wedstrijden die dus in Melbourne worden gespeeld. Dan komen we bij het tennis uit. Ja, verrassingen. Want de gedroomde finale bij de vrouwen bijvoorbeeld, tussen Swiatek en Gauff, die komt er niet. Want Swiatek, nee. De regerend kampioene van Roland Garros en de US Open, ging eruit. En Gauff ook. Ja, ik zei gisteren al, vertelde ik al in de late uitzending van Langs de Lijn, dat er potentiële bananenschillen lagen voor de voeten van inderdaad Swiatek, Gauff en ook wel een beetje Pegula. Twee van de drie zijn eruit gegleden. Swiatek toch wel vrij dik ook in twee sets. En verklaarde na afloop van de wedstrijd van ik was meer bezig met niet verliezen dan met het winnen van de wedstrijd. Ja, en dat is geen goede instelling. Je moet juist bezig zijn met het winnen van de wedstrijd. En ze zei ook van ik ga nu terug naar de tekentafel. Ik wil eigenlijk dat gevoel, dat onoverwinnelijke gevoel wat ik in 22 had. Je noemde net de twee Grand Slam toernooien die ze gewonnen had, Gert. Ja, dat gevoel moet ik weer terug gaan zien te vinden. Dus het zit niet helemaal goed in haar hoofd. En om met Coco Gauff meteen maar door te gaan. Die trof Jelena Ostapenko. En van Ostapenko weten we dat als die de ballen goed raakt, die kan ongelooflijk hard en zuiver slaan. Als ze het de dag niet heeft, dan denk je van stop er alsjeblieft mee. Dan is het niet om aan te zien. Dan maakt ze zoveel onnodige fouten. Maar op het moment dat ze de ballen heel hard en zuiver weet te raken, en dat deed ze in die partij tegen Gauff, dan is er geen houden aan. Dus ging ook Coco Gauff inderdaad die ging er gewoon af. En dus het had geen finale kunnen worden, die twee. Ze hadden in de volgende ronde tegen elkaar kunnen spelen, Swiatek en Coco Gauff. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Het toernooi is een aaneenschakeling. Niet alleen bij de vrouwen, ook bij de mannen, van verrassingen dit jaar. Ja, Jessica Pegula, zij is nu de hoogst genoteerde speelster in het vrouwentoernooi. Gaan we naar de mannen, het enkelspel daar. Ook bij de mannen zijn er natuurlijk al gekke dingen gebeurd. Rafael Nadal uit het toernooi. Novak Djokovic die worstelt met een hamstringblessure. Medvedev, Ruud eruit. Dus Tsitsipas, hij trok in een spannende vijfzetter uiteindelijk aan het langste eind tegen de Italiaan Jannik Sinner. Ja, is hij nu de grote titelfavoriet? Denk ik dan toch te makkelijk dat Djokovic het niet gaat redden vanwege zijn blessure? Ja, dan denk je iets te makkelijk, Gert. Kijk, ik denk dat heel zeker de Griekse gemeenschap hier in Melbourne, en die is onwaarschijnlijk groot, die hopen natuurlijk inderdaad dat hij er doorheen gaat komen, Tsitsipas. Dat hij eindelijk zijn Grand Slam gaat winnen. Hè. 3 keer halve finale, hier al een keer finale Roland Garros gespeeld. Maar inderdaad vlak Djokovic niet uit, want die heeft inderdaad een hamstringblessure, maar heeft in zijn vorige ronde ook gewoon gewonnen van Dimitrov. Heel toch wel overtuigend. Dus hij heeft een hamstringblessure. Hij is misschien niet 100%, maar hij zal zich elke dag laten behandelen en in de hoop dat hij beter wordt, dat die blessure minder wordt en dat hij zometeen op 100% kan spelen. Djokovic, wat hij ook zegt, hoe slecht hij ook zegt dat hij is, hoe manky misschien ook loopt, Djokovic moet je echt nooit uitvlakken. Nee. Dan was vandaag ook de loting voor het rolstoeltennis van de Australian Open. De Nederlandse Diede de Groot is als nummer 1 van de wereld de grote topfavoriet. Ze hoopt in Australië vooral haar eigen spel te verbeteren. Qua titels is er niet heel veel nieuws te halen. Natuurlijk ben ik hier. Ik wil de Australian Open echt heel erg graag winnen. Daar kom je uiteindelijk voor. Maar het zit hem bij mij niet meer in drie keer of vier keer. Het zit hem bij mij echt in mezelf verbeteren. En daar haal ik toch wel de meeste motivatie uit. En dat vind ik uiteindelijk ook het leukste. En dat je na een toernooi kan zeggen, oké, ik heb gewonnen. Maar ik heb echt goed gespeeld en ik heb mezelf kunnen laten zien. En daar haal ik wel heel veel voldoening uit. Ja, dat zegt Diede de Groot. Een indrukwekkende erelijst heeft zij inmiddels al. Met, ik geloof, 9 achtereenvolgende Grand Slam zegers. Ja, betekent dat ook dat we hem bijna schriftelijk af zouden kunnen doen? Of doen we dan het rolstoeltennis tekort? Nee, dat doe je zeker niet tekort. Inderdaad, 9 Grand Slam titels achter elkaar. Vorig jaar in 22 niet één wedstrijd verloren. 38 overwinningen, 0 verliespartijen. Het jaar daarvoor 41 overwinningen, 1 verliespartij. De sport is wel in ontwikkeling, dat zegt Diede de Groot zelf ook. De concurrentie wordt wel wat sterker. Vooral de Japanse Kamichi is een concurrente van haar. Daar speelden ze voorafgaand aan de Australian Open. Speelden ze daar nog een soort van opwarmtoernooi tegen. Finale 3 sets won ze hem uiteindelijk. Maar ja, inderdaad, ze is de torenhoge favoriet. En het feit dat ze al zegt van, ja, weet je, het gaat mij niet zozeer meer om titels, maar ik wil mijn eigen spel verbeteren, ja, dat zegt al genoeg. En ik zei ook tegen haar, joh, ik heb jouw erelijst gezien. Waar haal jij inderdaad de motivatie nog vandaan als je zoveel wint, als je zo lang al aan de top staat en zo eenzaam aan de top staat? En dat vindt ze dus, die motivatie vindt ze dus in, ja, zichzelf verbeteren. Kleine dingetjes zoeken bij zichzelf waar het spel nog beter kan. Dat is voor haar de voldoening veel meer dan nog meer Grand Slam titels of nog een jaar ongeslagen zijn. Dus ze is topfavoriete en het is te hopen dat in de komende jaren de sport zich verder ontwikkelt en dat de concurrentie heftiger gaat worden. Want ja, dat is natuurlijk beter voor de sport. De sport heeft competitie nodig. Als één iemand er zo ver bovenuit steekt, ja, dat is op termijn ook niet goed. Nee. Dan mag je er één wedstrijd uit pikken die jij vandaag gaat zien en wij morgen, die je ons kan aanbevelen. Ja, Djokovic tegen de Menar. Alex de Menar, Australiër, speelt een thuiswedstrijd. Dit gaat kolken in de Rod Laver Arena. Dat kan niet anders. Publiek toch al niet op de hand van Djokovic. Hè, na dat voorval van vorig jaar. Veel Australiërs zijn dat nog niet vergeten. Ja, en dan speelt hij tegen de Menar in het grote stadion. 14.000 man. Er zullen weer opblaaskangeroes te zien zijn vanavond. Er zullen weer mensen met te veel drank op de tribune zitten. Het gaat een kolkende Rod Laver Arena worden. Dus dit wordt echt de partij van de dag waar Australië hier naar uitkijkt. Veel plezier daarbij. Dankjewel, Mark Brasser vanuit Melbourne. Ja, 6 maanden na de ontdekking van een kwaadaardige tumor in een van zijn teelballen heeft Sebastian Haller zijn officiële debuut gemaakt voor Borussia Dortmund. Speelde een half uurtje mee. De Dortmund won met 4-3 van Augsburg. Barcelona behoudt zijn ongeslagen status. De ploeg won vanavond met 1-0 van Getafe. 11 duels op een rij ongeslagen. Frenkie de Jong bleef op de bank. En daarmee hebben we wel de belangrijkste dingen gemeld. Dat Anishgiri nou na remise in de 8e ronde van het Tata Steel Chess toernooi een van de achtervolgers blijft. Hij staat dus niet langer bovenaan. Zometeen het oog op morgen. Dat wordt vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. Veel plezier nog. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De reden waarom ik mensen fotografeer is omdat ik wat zij doen heel erg waardeer. Hij is fotograaf en filmmaker en wordt gezien als een van de invloedrijkste fotografen van onze tijd. Mijn fotografie heeft eigenlijk meer te maken met houding dan met techniek. In zijn nieuwe expositie in Antwerpen toont hij nog niet eerder vertoonde foto's. Als ik had gedaan wat andere mensen mij hadden verteld dat ik zou moeten doen, dan was ik hier nooit geweest. In de nacht van dinsdag op woensdag om 12 uur in VPRO's. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen.